Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close Surrender My Love. Hai să vedem ce zic mesajele primite la 0722 20 60 20. Un dedichis pentru Costel de la singura lui iubire care rămâne secretă. Aștept un semn de la tine și pentru toți cei care se iubesc și nu mai sunt împreună. Bine că vă dați seama după aia, după ce vă despărțiți. Arnold Petrus din Satul Mare vrea Radio Killer Perfect Day. Însă până atunci pregătim Ami otra vez, imediat Antonia și Puia Hurricane și apoi Deep Central Sus până la cer. Câteva piese mai lente așa, mai așezate la Kiss Kiss in the Mix cu voi DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Poveste-ntâlnei. Love is like a hurricane.

Once again. Elena și Glenn Seco la Kiss Kiss in the Mix, o piesă pe care ne-ați cerut-o. De acum peste 10 minute pregătim mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania la postarea pentru dedicații. Dacă ești pe Facebook, poți să lași mesajul tău sub formă de coment, chiar acolo pe wall-ul Kiss FM. Unde suntem peste 1.200.000 de kissomani, cea mai mare familie. Și până la Facebook avem J Balvin, Yo Te Lo Dije, James Sutter, Impossible, însă înainte Pink și Lily Rose Cooper, True Love. E parte de luni la Kiss FM, mixăm doar hituri. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. Push all my buttons down. I know life would suck without you. Uh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true. Ahora ella me llama, dice que quiere sentir la flama, que

time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Pink și Nate Ruth, Just Give Me A Reason la Kiss Kiss in the Mix. De-abia am trecut weekendul și în weekendul care vine se anunță alte petreceri Kiss FM, altă nebunie maximă. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri în Chandelier Bamboo Brăila, împreună cu Schizo Skills. Iar sâmbătă avem live partidul pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. Kiss Kiss in the Mix, mai departe Nicole Sherry, Memories și piesa nouă de la Calvin Harris, Thinking About You. DJ Young și Olix in the Mix, mixăm doar hituri. If you want to watch yourself.

toată treaba cu Mr. Connector, o piesă de care am tot auzit vara asta, cu care iată am intrat în toamnă și cu care avem șanse maxime să mergem și spre iarnă, nu? Dar eu în locul vostru aș fi foarte atent la piesa care urmează acum și chiar aș ține minte ce piesă este, da? Mai exact, Andra, va fi bine! Puțin mai încolo pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/kissfmromania. Cu voi DJ Young și Olex in the Mix, asculți doar hituri.

I live my life still waiting for you. mare, people, bună seara încă o dată. Am început deja a treia oră de super hituri in the mix la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Și peste 10 minute pregătim alte mesaje, următoarele de dedicisuri pe care le găsim la 0722 20 60 20. Timp în care avem D'Vange, Oliver Twist, Passenger, Let Her Go și apoi Antonia Marabu. E party de luni la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Limited.

Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. When thinking all you need is there, building faith on nothing was. Empty promises were where. I know. When now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. James Arthur și Impossible, o variantă Olix Club Mix Edit. Suntem pe final de oră și final de party, dar mâine o luăm de la capăt, de la 7 seara și tot în formula DJ Young și Olix. Baftă maximă la Kiss Cash, succes tuturor celor care s-au înscris la concurs. Avem cele mai mari premii din istoria radioului. Ne auzim mâine seară, rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM, pentru că știm foarte bine, la Kiss asculți doar hituri.